न्याय दर्शन की तेरासीवीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। पृष्ठ संख्या 347। अड़तालीसवें सूत्र से चलेगा। इससे पहले वाला 47वां सूत्र देखिए। सिद्धांति ने कहा अप्रतिघातात् सन्निकर्षोपपत्ति ही काचाभ्र आदि का जो विषय रखा गया था इसकी भूमिका है अप्राप्य कारित्वेतु इंद्रियों के संदर्भ में है कि इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं या नहीं होती हैं। यदि इंद्रियां प्राप्यकारी ही हों तो प्राप्यकारित्वेपि इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। इस पक्ष में ये पूर्व पक्षी बोल रहा है काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धिर् न स्यात्। काच अभ्रपटल और स्फटिक से परे इनसे बाधित जो वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इंद्रियां उस विषय को तो प्राप्त कर नहीं सकती हैं। बीच में ये वस्तुएं आई भी हैं, ये वस्तुएं बीच में है, ये हमें प्रत्यक्ष है। ये काच बीच में है, अभ्रपटल बीच में है, ये हमें प्रत्यक्ष है। तो यदि इंद्रियां प्राप्यकारी ही हों तो इनके परे की वस्तु हमें ज्ञात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ये मान के चल रहा है कि ये चीजें बीच में हैं तो प्रतिघात भी हो रहा है। भौतिक इंद्रियां हैं, रश्मियों की बात मानेंगे तो प्रतिघात होना चाहिए। यदि इंद्रिय को चक्षु इंद्रिय को अभौतिक मानते हैं तब तो कोई बात नहीं है पूर्व पक्षी की दृष्टि से। तो यदि इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, या तो ये माने कि बिना प्राप्त हुए ही बता देती हैं, विषयों को जना देती हैं, तब तो बीच में कोई चीज हो या नहीं हो कोई बाधा नहीं है। लेकिन प्राप्त करके ही बोध कराती है, यानी सन्निकर्ष होने पर ही प्राप्त कराती है, बोध कराती है इंद्रियां, तो फिर ये बीच में जो काचाभ्र आदि आ रहे हैं तो वहां फिर उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, उस विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसका उत्तर सिद्धांती ने 47वें सूत्र में दिया कि अप्रतिघातात् सन्निकर्षोपपत्ति ही। सन्निकर्ष की तो उपपत्ति हो रही है, सन्निकर्ष तो वहां पर हो रहा है, सिद्धि है। सन्निकर्ष किसका? इंद्रिय और अर्थ का। इसको दो दृष्टि से देखेंगे। जहां हम इस पक्ष को मानते हैं कि प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा करके नेत्र की तरफ आती हैं, तो वो प्रकाश की किरणें ही एक तरह से अर्थ हो गई हैं, और नेत्र तो इंद्रिय है ही, इंद्रिय के साथ प्रकाश की उन किरणों का सन्निकर्ष हो गया है, भले ही बीच में व्यवधान है। और जो ये मानते हैं कि नेत्र से रश्मि निकल के वहां तक जाती है, तो उस पक्ष में वो वस्तु तो अर्थ हो गया, और चक्षु रश्मि तो चक्षु का ही भाग हो गई है एक तरह से, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो गया, यानी ये व्यवधान नहीं कर रहा है। तो अप्रतिघातात् अप्रतिघात होने से सन्निकर्ष की सिद्धि हो जाती है, और सन्निकर्ष सिद्ध हो गया तो प्राप्यकारिता तो हो ही गई। अप्राप्यकारी तब होगी जब सन्निकर्ष हुए बिना ही ज्ञान हो रहा हो। सन्निकर्ष है, इसका मतलब है प्राप्यकारी हो गई है। तो इसी को भाष्य में खोला, न च काचो अभ्रपटलम व नयन रश्मिम विष्टपनाति। काच अभ्रपटल आदि ये चीजें नेत्र की रश्मि को या नेत्र से संबंधित रश्मि को रोकती नहीं है। सो अप्रतिहन्यमान सन्निकृष्यते स वह रश्मि, रश्मि शब्द पुल्लिंग में है इसलिए सो रश्मि ही, हरि की तरह सो रश्मि ही, वह रश्मि अप्रतिहन्यमान प्रतिहत न होती हुई सन्निकृष्यते सन्निकृष्ट होती है। किससे? नेत्र से। जिस पक्ष में नेत्र से रश्मि निकलना मानते हैं तो सन्निकृष्यते अर्थेना, और जिस पक्ष में रश्मि को हम बाहर से यहां आने वाला मानते हैं तो सन्निकृष्यते कौन? वह रश्मि किससे? नेत्र से। आगे हो गया है ये सूत्र, ठीक है। अब प्रतिघात किस में? प्रतिघात का मतलब होता है रुकावट हो जाए जब, ठीक है। एक चीज दीवार है और तीर चल के गया, गेंद चल के गई तो टकरा गई, ये आघात हुआ, ये प्रतिघात हो गया, उसने उसको रोक दिया। और प्रतिघात जहां होता है वहां वो चीज दूसरी तरफ नहीं जा पाती, ठीक है। और जहां अप्रतिघात होता है यानी वो बीच में रुकावट नहीं डाल रहा है तो आर पार चली जाती है। प्रतिघात मतलब तो रुकावट से जुड़ा हुआ है, और अप्रतिघात मतलब अरुकावट है, रुकावट नहीं है, निर्बाध रूप से जाएगा। तो जब प्रतिघात होगा तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा क्योंकि उसने रोक लिया बीच में। और जब अप्रतिघात होगा, रुकावट नहीं होगी, वो आर पार चली जा रही है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाएगा। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होते हुए भी ज्ञान होगा तब तो अप्राप्यकारिता रहेगी इंद्रियों की, और जब सन्निकर्ष होने के बाद में ज्ञान हो रहा है तो इंद्रियों की प्राप्यकारिता सिद्ध होगी, ठीक है। तो प्रतिघात न जाना, सन्निकर्ष न होना और फिर भी ज्ञान हो जाना, तो अप्राप्यकारिता हुई इंद्रियों की। और अप्रतिघात यानी आरपार हो जाना, आरपार हो गया तो सन्निकर्ष हुआ, और सन्निकर्ष हुआ तो इंद्रियों की प्राप्यकारिता हुई, ठीक है। ये किस संदर्भ में कह रहे हैं? इंद्रिय और अर्थ, प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया गया था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो एक सिद्धांत मान के चलते हैं, ये सिद्धांत यही पक्ष लेके चल रहा है कि इंद्रियां यानी सभी इंद्रियां विषय को प्राप्त करके ही उसका बोध कराती हैं। जैसे स्पर्श इंद्रिय है, अब अगर मैं इसको कागज को छूना चाहता हूं या किसी वस्तु को छूना चाहता हूं, इसको छूना चाहता हूं, तो ये कब छू सकता हूं? जब मैं इसको प्राप्त करूंगा, प्राप्त करके बोध करा। अगर मैंने हाथ यूं रखा तो मैं इसका बोध नहीं कर सकता स्पर्श का। इसी तरह रस आदि का भी है, भोजन थाली में रखा है, हमारी जीभ तक नहीं पहुंचा है तो हमें उसके रस का पता नहीं लगेगा। प्रत्यक्ष से देख करके हम अनुमान कर सकते हैं कि ये चीज मीठी होगी या नमकीन होगी, वो एक अलग बात है, वो अनुमान है, हमारा पिछले ज्ञान के आधार पर हम ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष जो होगा उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, तो इस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ये प्राप्यकारिता कह रहे हैं इंद्रियों की। तो बाकी तीन इंद्रियों में तो कोई संदेह ही नहीं है, शब्द में कोई संदेह नहीं है, शब्द में शब्द यही आता है, या शब्द का छोड़ दीजिए आप, रस और स्पर्श में तो कोई संदेह नहीं है, गंध के विषय में वो भी वहां आता है तभी हमें पता लगता है, या हम उस वस्तु के पास जाते हैं पुष्पादि के पास तो हमें सुगंध आती है। शब्द के लिए एक था तो शब्द का शब्द संतान बता दिया, शब्द वहां से चल के कान तक आता है, कान वहां तक नहीं जाता है। तो प्राप्यकारिता दो तरीके से हो सकती है, या तो विषय इंद्रिय के पास आए या इंद्रिय विषय के पास में जाए, किसी भी तरह से हो सकता है, और उन दोनों में सन्निकर्ष होगा तभी ज्ञान होगा। अब नेत्र के विषय में ये संदेह है क्योंकि नेत्र तो यहीं दिखाई देते हैं और वस्तु भी वहां दिखाई देती है, वस्तु यहां आती भी नहीं दिखती और ना नेत्र वहां जाता हुआ दिख रहा है हमें, तो इंद्रियों की प्राप्यकारिता यहां खंडित हो रही है। अन्य चार इंद्रियों में प्राप्यकारिता हमें समझ में आ गई, नेत्र के विषय में प्राप्यकारिता है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए सारी चर्चा चल रही है। तो एक पक्ष यह था कि या तो यूं माने कि इंद्रियां भौतिक नहीं है, अभौतिक है तो वहां तक पहुंच जाती है, अभौतिक है वो तो विभू होता है, सब जगह चला जाएगा, ऐसा कल्पना रखी पूर्व पक्षी ने। सिद्धांतिक का पक्ष तो है नहीं, ये भौतिक ही है और वस्तु वही है, नेत्र यही है, लेकिन ज्ञान कैसे हो रहा है? तो यहां एक विशेष पुरुषार्थ तंत्र, एक विशेष अवस्था बनाई गई पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि नेत्र से किसी वस्तु को देखने के लिए वस्तु का नेत्र के पास आना भी आवश्यक नहीं है और न नेत्र का उस वस्तु के पास जाना आवश्यक है, नहीं तो हमारा व्यवहार नहीं चल सकता था। तो उसके लिए किरणों की बात आ गई, किरणें आवश्यक हैं। किरणों के माध्यम से हम ये जानते हैं, रश्मियों के माध्यम से जानते हैं। अब उसमें एक व्याख्या वो है कि प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराती हैं और वो रश्मि चल के यहां आती हैं और हमें पता लग जाता है। और कुछ लोग इनसे जो परिकल्पना करते हैं कि नेत्र से रश्मि निकली और वहां पहुंची और उससे ज्ञान हो गया, ठीक है, ये दो तरह की मान्यता है, दोनों तरह से चल रहे हैं। अभी हम उसको प्रबल मान के चल रहे हैं, वस्तु से नेत्र रश्मियां यहां पर आती हैं। चलें आगे। तो 48वें सूत्र की भूमिका में जो पंक्ति लिखी है, पृष्ठभूमि, यश्च मन्यते, जो ऐसा मानता है कोई व्यक्ति जिसका कि ये उत्तर देना चाह रहे हैं, क्या मानता है, न भौतिकस्य अप्रतिसंघात इति, भौतिकस्य अप्रतिसंघात, न भौतिक वस्तुओं में अप्रतिघात, संघात नहीं, हाँ भौतिक का अप्रतिघात नहीं होता है, भौतिक का अप्रतिघात नहीं होता है, यानी भौतिक में प्रतिघात ही होता है, भौतिक में प्रतिघात होगा ही, ये अगर कोई मानता है तो इति तन्ना, वो ठीक नहीं है उनका कहना। तो इसी बात को सूत्र में कहा, 48वां सूत्र बोलेंगे, आदित्य रश्मे है, आदित्य रश्मे है, स्फटिक स्फटिक, अंतरिते अपि अंतरिते अपि, दाह्ये दाह्ये, अविघातात अविघातात। आदित्य की रश्मि का, सूर्य की रश्मि का, स्फटिकांतरिते अपि, स्फटिक मणि होता है उससे दूसरी तरफ भी, दाह्ये जल जाने पर, अविघातात अविघात होने से, ये अविघात देखा जाता है प्रत्यक्ष, इससे सिद्ध हुआ कि भौतिक का भी अप्रतिघात होता है, भौतिक में अप्रतिघात नहीं होता ये ठीक नहीं है, भौतिक में भी अप्रतिघात होता है। स्फटिक को आप ऐसा समझिए जो आतसी शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, गोल गोल आता है मोटा, बीच में कॉनकेव यानी बीच में मोटा होता है, वो उत्तल लेंस होता है कॉनकेव, जब हम उसमें सूर्य के प्रकाश को लेते हैं उस स्थिति में और नीचे कागज या रुई रखते हैं तो प्रयोग है कि वो जलने लग जाता है, फोकस करना पड़ता है, केंद्रित करना पड़ता है, एक बिंदु पे है, फैल जाएगा तो नहीं चलेगा, तो केंद्रित करते हैं तो वो जल जाता है। ये स्फटिक मणि के लिए कहा गया, स्फटिक मणि से भी ऐसा ही होता है, वो स्फटिक मणि भी ऐसा ही होता है, बीच में से मोटा होता है, तो सूर्य की किरणें एकत्रीभूत होकर के बहुत अधिक ताप वहां पर बन जाता है और वो वस्तु जलने लग जाती है। इस उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं, सूर्य का प्रकाश ये भौतिक है, पहली बात, भौतिक में अप्रतिघात बताना चाह रहे हैं, व्यवधान बता दिया स्फटिक का या आतसी शीशे का, मैग्नीफाइंग ग्लास का, और इधर हमारे को जो दग्ध कर्म दाह्य जलने, जो कोई चीज जल गई तो कैसे जल गई वो, यदि सूर्य का भौतिक प्रकाश प्रतिघात को प्राप्त हो जाता उससे स्फटिक से और इधर नहीं आता तो ये जलती नहीं, और कोई कारण नहीं था जलने का, और वैसे प्रकाश हमें दिखता भी है, वो आता हुआ प्रकाश अलग प्रकार अलग उज्ज्वल दिखता है, वो स्थल उतना भाग धूप जैसा दिखता है, तो आदित्य की रश्मि के स्फटिक के परे भी दाह्य होने पर उस वस्तु को जला देने से ये कैसे होता है, अभिघात होने से, इससे ये सिद्ध कर रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का भी अप्रतिघात होता है। इस उदाहरण से जाएंगे नयन रश्मियों पर, रश्मियां भी किरण है, तो चाहे नेत्र से निकलने वाली दृष्टि से व्याख्या करें चाहे वहां से यहां आने वाली प्रकाश की किरण है और वो उससे बाधित नहीं होती हैं। भौतिक वस्तुओं में भी अप्रतिघात देखा जाता है, ये सिद्धांति का प्रतिपादन है, हो गया। तो अभी जो मैंने सूत्र का अर्थ किया वो एक तरह से किया, भाष्यकार ने यहां अलग तरह से अर्थ किया है, अभिघातात शब्द को तीन जगहों पे जोड़ा है, आदित्य रश्मि है अभिघातात एक बात, स्फटिकांतरिते अपि अभिघातात, और दाह्ये अभिघातात, अभिघात शब्द को तीन जगह तीन बार जोड़ा है, पहले जो मैंने अर्थ किया था उसमें अभिघात को एक ही जगह जोड़ा था अभिघातात, वो एक पंक्ति सीधी सीधी है, ये तीन तरह के उदाहरण बताना चाहते हैं, इसलिए तीन तरह से किया भाष्य की का प्रारंभ इसी तरह से। देखिए आदित्य रश्मि है अभिघातात, ये एक वाक्य हो गया, आदित्य की रश्मि का सूर्य के प्रकाश का अभिघात होने से। दूसरा स्फटिकांतरिते अभी अभिघातात, स्फटिक से बाधित परे की चीज में भी अभिघात होने से। और दाह्य अभिघातात, दाह्य में अभिघात होने से। तीन वाक्य बना दिए, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अभिघातात इति, सूत्र में जो अभिघातात शब्द पड़ा है यह है पदादि संबंधात वाक्य भेद, इसका पदों के साथ संबंध होने से, पद से, पदों से, तीन पदों से अलग अलग संबंध होने से वाक्य भेद, तीन वाक्य बना दिए, वाक्य का भेद कर दिया। या तो एक वाक्य मानेंगे और इस तरह से करेंगे जैसे इन्होंने कहा तो वाक्य का भेद होगा, यानी अनेक वाक्य बन जाएंगे, तीन वाक्य बन जाएंगे इसके अंदर। अब इसी की व्याख्या करते हैं। और प्रतिवाक्यम च अर्थ भेद इति, प्रत्येक वाक्य में अर्थ का भेद है, तीनों वाक्यों में अलग अलग बात कहना चाहते हैं, उसको एक एक करके बता रहे हैं। आदित्य रश्मि ही कुंभादिशु न प्रतिहन्यते अभिघातात, सूर्य की रश्मि घड़े आदि में प्रतिघात को प्राप्त नहीं होती है। सर्दियों में हम घड़े को या तांबे पीतल के घड़े को धूप में रख देते हैं, वो गर्म हो जाता है, विघात तो था ना, पात्र की जो दीवारें थी उसे विघात था और फिर भी अंदर गर्मी चली गई। तो इससे पता लगता है कि भौतिक चीजों का भी अभिघात होता है। तो सूर्य की रश्मि का कुंभ आदि में जाना न प्रतिहन्यते, बाधित नहीं होता है, क्योंकि इससे भौतिक वस्तुओं का भी अभिघात होता है। कुंभस्थम उदकम तपति प्राप्त हुई द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम तेन च शीत स्पर्शाभिभव इति। ये जो इन्होंने कुंभ और आदित्य रश्मि का उदाहरण दिया, इसको खोल के बता रहे हैं और इसमें सिद्धांत बता रहे हैं। तो ये इसमें पहले वाक्य में तो कहा था न प्रतिहन्यते अभिघातात, ये प्रतिज्ञा है कि अभिघात है, प्रतिहत नहीं होता है। कैसे पता लगा? कुंभस्थम उद्गम तपति, घड़े में स्थित पानी भी तपने लगता है, यानी गर्म हो जाता है। आगे, और ये कैसे तप गया? तो प्राप्त हुई द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, ये जो उष्ण स्पर्श का ग्रहण हो रहा है, तपन क्रिया जो हो गई, तप जो रहा है, और ये उष्ण गुण कैसा है? द्रव्यांतर गुण है, ये भिन्न द्रव्य का गुण है, जल का गुण नहीं था, भिन्न द्रव्य का गुण जो कि उष्ण था, उष्ण था, उस उष्ण का, उस उष्ण के स्पर्श का हमें ग्रहण हो रहा है। ये कब होगा? प्राप्त होने पर, वो द्रव्य वहां पर प्राप्त हुआ है तब वहां पर उष्ण स्पर्श हमें पता लगा है। द्रव्य के प्राप्त हुए बिना, पहुंचे बिना, विद्यमान हुए बिना उसका गुण वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इनका एक प्रबल सिद्धांत है वैशेषिक का भी कि गुण है तो गुणी भी अवश्य रहेगा, गुण गुणी में ही रहता है, यानी गुण द्रव्य में ही रहता है। यदि हमें गुण उपलब्ध हो रहा है, इसका मतलब है गुणी भी वहां पर है, ठीक है। तो जल में तपन आ गया, उष्णता आ गई, इसका मतलब है उष्णता किसका गुण है? अग्नि का, तो अग्नि वहां पर आ गई है। अग्नि किस रूप में आई थी? किरणों के रूप में आई थी, प्रकाश सूर्य का जो चल के आया, सूर्य भी अग्नि ही है, अग्नि के वहां से चल के यहां तक आ गई किरणों के माध्यम से और यहां ये प्रकट हो गई। तो इससे पता लगा कि उस घड़े की दीवार ने प्रतिघात नहीं किया था, यानी पूर्ण प्रतिघात नहीं किया था। ये ठीक है कि अंदर प्रकाश नहीं आएगा, घड़े के अंदर प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन उष्णता तो आ गई, इस रूप में तो अब प्रतिघात है। तो कुंभस्थम उद्गम तपति प्राप्त ही द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, प्राप्त होने पर ही, रश्मि के वहां अंदर प्राप्त होने पर ही द्रव्यांतर गुण उष्णता का स्पर्श का, उष्णता के स्पर्श का ग्रहण होता है। तेन च, और इससे शीत स्पर्शाभिभव, वहां जो शीत स्पर्श था, घड़े में जो शीतता थी, उसका अभिभव हो गया, वो समाप्त, यानी दब गया वहां पर, जल का जो शीतल गुण था वो दब गया, अभिभव को प्राप्त हो गया। ये पहले उदाहरण को खोला इन्होंने, आदित्य रश्मि है अभिघातात, दूसरा इन्होंने वाक्य बनाया था स्फटिकांतरित अभिघाता, उसको आप खोल रहे हैं। तो स्फटिकांतरित प्रकाशनीय प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात, स्फटिक के अंतरित होने पर भी, परे होने पर भी जो प्रकाशनीय चीज है उसमें प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात, दीपक की रश्मियों का अप्रतिघात देखा जाता है। इधर दीपक है, उधर प्रकाशनीय वस्तु है, और बीच में हम स्फटिक को लेके आए तो भी वो प्रकाशित हो जाती है। रूप की दृष्टि से देख रहे हैं अभी, वो जलाने वाली दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, जो मैंने पहले बोला था जलने वाली बात, ये केवल रूप की दृष्टि से देख रहे हैं। स्फटिक के परे भी प्रकाश जा रहा है और वो वस्तु प्रकाशनीय हमें दिख रही है, इससे पता लगा कि अप्रतिघात है, अप्रतिघात है। तो प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात है, अप्रतिघाता प्राप्तस्य ग्रहणमिति, और अप्रतिघात हुआ इससे पता लगा कि प्राप्त का ही ग्रहण होता है, प्राप्त होती है, ये इंद्रियां प्राप्त होकर के ही ग्रहण कराती हैं। अब तीसरा उदाहरण ले रहे हैं दाह्ये अप्रतिघातात्, तो भर्जन कपालादि स्थम च द्रव्यम आग्नेयेन तेजसा दह्यते। भर्जन कपालादि स्थम, भर्जन यानी भूंजने वाला जो पात्र है जिसमें हम पकाते हैं, उस कपाल आदि में स्थित द्रव्यम, द्रव्य कोई चना आदि, भड़भूजे जैसे भूसते हैं ना, चना मूंगफली आदि को सेकते हैं या तो मकई को इत्यादि को, तो वो भर्जन वाला कपाल जिसमें भूसते हैं भड़भूजे वाला, उसमें स्थित द्रव्य आग्नेय तेजसा दह्यते, आग्नेय तेज से, जो नीचे आग जल रही है वो आग्नेय तेज है, उसके अग्नि के तेज से उष्णता से दह्यते जलने लगता है, पकता है और नहीं हटाओ तो जलने लगता है। तत्र अभिघाता प्राप्ति, अब यहां अग्नि की प्राप्ति उस चने आदि में हुई है, तो प्राप्ति हुई है तो कैसे हो गई, अभिघात मानना पड़ता है। प्राप्ति हमें पता लगी उसके भुनने से, भुनना हुआ है तो वहां अग्नि भी पहुंची है, ताप पहुंचा है, और ताप अग्नि पहुंची है इसका मतलब है अभिघात तो था, विघात होता तो वो वहां पहुंचती नहीं, रुकावट होती, रेजिस्टेंस होता तो वो चीज उधर से पहुंचती नहीं। जैसे कुछ चीजें कुछ ताप के संवाहक होती हैं, कुछ चीजें कुछ ताप की असंवाहक भी होती हैं, जैसे लकड़ी उधर गर्म जलती रहे इधर हम पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन लोहे का सरिया हो तो नहीं हो सकता। कुछ कम चालक होते हैं, कुछ अधिक चालक होते हैं, वो तो अलग अलग चीजें, अलग अलग उस तरह से होता है। तो ये अप्रतिघात तो है, ये पता लगा भौतिक वस्तुओं में भी अप्रतिघात होता है, ये सिद्ध किया जा रहा है। तो तत्र अभिघातात् प्राप्ति ही, अल्पविराम, प्राप्तौ तु दाहो, प्राप्त होने पर ही दाह हुआ था, न अप्राप्यकारी तेजायति, अग्नि अप्राप्यकारी नहीं होता है, बिना प्राप्त हुए किसी वस्तु को पका दे ऐसा अग्नि नहीं करता है। अगर पाक हो रहा है तो अग्नि तो पहुंच रही है किसी भी तरीके से, यह हमें मानना ही होता है। जिस वस्तु को अग्नि स्पर्श नहीं कर रही है उस वस्तु को वो अग्नि नहीं जलाती है, प्राप्यकारी ही होती है, ऐसे ही यहां पर भी लगेगा। अब सूत्र में जो अभिघातात शब्द पढ़ा गया था अंतिम पद, उसको खोल करके बता रहे हैं, अभिघातात इति च केवलम पदम उपादीयते, अभिघात होने से ये अकेले पद का अब ग्रहण किया जाता है, पीछे तीन वाक्य कहे अब ये अकेला शब्द ग्रहण किया जा रहा है। कोयम अभिघातो नाम, ये अभिघात है क्या चीज, अभिघात की व्याख्या बताएं थोड़े सा, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए कुछ बताइए। तो कहा अभ्युह्य मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अभिष्टम्भः, अल्पविराम। व्यवधायकेन द्रव्येण, व्यवधायक द्रव्य के द्वारा, व्यवधायक द्रव्य जो भी बीच का है, कांच स्फटिक अप्रपटल आदि जो भी है, वो कैसा है उसका विशेषण एक दिया इन्होंने, अव्यूह्यमानावयवेन, व्यूह्यमान अव्यूह्यमान, व्यूह्यमान मतलब बिल्कुल पूरी तरह से दृढ़ संयोग हो गया है, ऐसा ऐसी संरचना हो गई है, वो है व्यूह, बहुत पूरा दृढ़। अव्यूह्यमान का मतलब यहां पर अल्प व्यूह्यमान, उनमें भी व्यूहन तो है, परमाणुओं का विशेष प्रकार का व्यूहन संयोग तो है इन सब चीजों में, कांच आदि में, लेकिन अव्यूह्यमान का मतलब है यहां पर अल्प व्यूह्यमान। इस तरह से व्यूहन हुआ है वहां पर, पूरी तरह से व्यूहन नहीं है, तो अदृढ़ संयोग है, पूरा संयोग नहीं है, बीच में स्थान है। अव्यूह्यमान अवयवेन, अव्यूह्यमान है अवयव जिसके, ऐसा वो व्यवधायक उसके द्वारा द्रव्येण, व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टम्भ, द्रव्यस्य सर्वतः अविष्टम्भ, द्रव्य का पूरी तरह से रुकावट नहीं होती है, द्रव्य की पूरी तरह से रुकावट नहीं हुई, यानी आंशिक रुकावट को तो मान रहे हैं। जब हम कांच आदि लगा लेते हैं, अग्नि के सामने हम बैठे हों यज्ञ आदि के समय और कोई कार्य करते समय, तो प्रकाश भी आ रहा है और ऊष्मा भी हमारी आंखों पर कई बार लगने लगती है तेज, और ऐसे में यदि हम चश्मा लगा लेते हैं, कांच है उसमें साफ, तो प्रकाश तो आ रहा है लेकिन ताप कम हो जाता है, आंखों को हमें परेशानी नहीं होती, कम होती है। इस तरह से इसी और भी जगह लगा सकते हैं इस बात को। तो सर्वोतो द्रव्य से अविष्टम्भ, विष्टम्भ कहते हैं रोकने को, तो सर्वतः पूरी तरह से द्रव्य को नहीं रोका जा रहा है, और उसका कारण क्या है, वो जो द्रव्य है व्यवधायक द्रव्य है उसमें अव्यूहन है, अदृढ़ संबंध है, पूरी तरह व्यूहित नहीं है वो, यदि पूरी तरह व्यूहन हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो अविष्टम्भ को इसी को और आगे खोल रहे हैं, क्रिया हेतु अप्रतिबंधः प्राप्ते है अप्रतिषेध इति, क्रिया हेतु अप्रतिबंध, क्रिया रूप का क्रिया रूपी जो हेतु है, हेतु को यहां पर लिंगीय लक्षण के रूप में अगर हम ले लें, हमें अप्रतिबंध का पता कैसे लगता है, उधर उधर हमारे को होता है क्रिया, वहां कोई ना कोई क्रिया हुई है, उस क्रिया रूपी लक्षण से ये अप्रतिबंध है, हमें पता लगता है कि अप्रतिबंध है, क्रिया है चिन्ह जिसका, ऐसा ये प्रतिबंध, और इसी को कहा प्राप्ते है अप्रतिषेध, अप्रतिबंध है, इसकी प्राप्ति हो रही है यानी संयोग हो रहा है, और संयोग हो रहा है तो ये अप्रतिषेध है। प्राप्ति का प्रतिषेध नहीं कर सकते, प्राप्ति का अप्रतिषेध है यानी प्राप्ति है वहां पर। बोल रहे हैं आगे, दृष्टम ही कलश निषक्तानाम अपाम बहि शीत स्पर्शस्य ग्रहणम, ये दृष्टम ही, ये देखा जाता है प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, क्या कलश निषक्तानाम अपाम, कलश यानी घड़े में निषक्त रखे हुए जलों का, घड़े में जो जल रखा हुआ है उसका, बहि घड़े के बाहर, शीत स्पर्शस्य ग्रहणम, शीत स्पर्श का ग्रहण होता है, हमें घड़े के बाहर भी स्पर्श होता है, वैसे जल अंदर है लेकिन बाहर भी हमें शीत स्पर्श होता है। आगे न च इंद्रियेण असन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धि, सिद्धांत कथन कर रहे हैं कि इंद्रिय के द्वारा असन्निकृष्ट यानी असंयुक्त द्रव्य के स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती है। स्पर्श इंद्रिय में जब हमें इस त्वचा से वहां शीत गुण का पता लगा, किसी ज्ञान की उपलब्धि हुई, तो इसका मतलब है स्पर्श इंद्रिय के साथ द्रव्य का भी संयोग हुआ है। तो इंद्रिय के द्वारा खासतौर से यहां स्पर्श इंद्रिय लेंगे, असन्निकृष्ट द्रव्य के स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती है, यानी यहां हमें स्पर्श हुआ है, शीत स्पर्श हुआ यानी द्रव्य भी है। दृष्टौ च प्रस्पंद परिश्रवौ, और ये स्पर्श उपलब्धि के बाद में अल्प विराम ले लीजिए, दृष्टौ च प्रस्पंद परिश्रवौ, प्रस्पंद और परिश्रव ये दो शब्द कहे, प्रस्पंद का मतलब है रिसना, कम रिसना, और परिश्रव का मतलब है स्राव, थोड़ा अधिक होना, प्रस्पंद और परिश्रव ये दोनों दृष्टौ देखे गए हैं, प्रत्यक्ष हैं, इनके देखे जाने से। वैसे तो प्रस्पंद और परिश्रव हम एक ही अर्थ में लेते हैं, रिसना रिसने अर्थ में, लेकिन इन्होंने दो शब्द लिखे हैं, तो स्पदी धातु जो है किंचित चलने अर्थ में, किंचित चलन बहुत थोड़ा यानी कम नाम लेंगे, और परिश्रव के अंदर श्रुगत अर्थ में है, तो वहां अल्प अर्थ नहीं है, थोड़ा अधिक मान लेंगे वहां पर, और परी भी परितः चारों तरफ से जो उसमें रिस रहा है इस तरह से। एक तो होता है बस घड़ा गीला हो गया, मिट्टी का घड़ा, अंदर पानी भरा, बाहर से हमने धोया नहीं है लेकिन अंदर पानी भरा, तो जहां तक पानी है वहां तक वो रंग हमें बाहर अलग दिखता है, वो गीला हो जाता है, तर हो जाता है। एक तो ये है, तो जल तो पहुंचा है वहां पर लेकिन अभी वो टपक नहीं रहा है, रिस नहीं रहा है नीचे। और एक होता है हमें कई बार बिंदी भी दिखती है, बूंदे और रिसता हुआ भी दिखता है, वो परिस्रव कहलाएगा, यानी वो कुछ अधिक है और ये कम है, एक तरह से दोनों ही परिस्रव हैं। तो परिस्पंद और परिस्रव ये देखे जाते हैं। आगे तत्र काचाभ्र पटलादिभिर नयन रश्मे अप्रतिघातात् विभिद्य अर्थेन सह सन्निकर्षात् उपपन्नम् ग्रहणमिति। इस उदाहरण को जो इन्होंने बताया, अब अपने चक्षु रश्मि वाले विषय पर आते हैं। तो इसी तरह तत्र काच अभ्रपटल आदि के द्वारा नयन रश्मे अप्रतिघातात्, चक्षु रश्मियों का अप्रतिघात होने से। अब चक्षु रश्मि जहां जहां शब्द आता है वो दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। एक है चक्षु संबंधी रश्मि जो नेत्र की तरफ आ रही है, और जो वो अर्थ लेते हैं नेत्र से रश्मि निकलती है वो भी इसी चक्षु रश्मि शब्द से निकल के आ जाएगा। तो काच अभ्रपटल आदि के द्वारा नयन रश्मि का अप्रतिघात होने से विभिद्य, विभिद्य मतलब भेद करके, प्रवेश करके, अर्थेन सह सन्निकर्ष, अर्थ के साथ में उसका सन्निकर्ष हो जाता है, और उस सन्निकर्ष से उपपन्नम ग्रहणमिति, उसका ग्रहण हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है। सन्निकर्ष होगा तो ज्ञान होगा, इंद्रिय की प्राप्यकारिता को बताया। और यहां विभिद्य जो है ये भेद करके, अर्थेन सह सन्निकर्षात्, अर्थ शब्द के दो तरह से अर्थ लेंगे, दो तरह से अभिप्राय लेंगे। जब नेत्र से निकलने वाली चक्षु रश्मि जो अर्थ लेते हैं वो अर्थ का मतलब लेंगे, वो वस्तु, नेत्र से रश्मि निकली काचाभ्र पटल में को भेद करके गई और उस अर्थ के साथ उसका सन्निकर्ष हो गया, संयोग हो गया और उससे उपलब्धि हो गई, उस पक्ष में अर्थ का मतलब वो विषय होगा। और किसके साथ सन्निकर्ष हुआ उसका, रश्मि के साथ, चक्षु रश्मि नयन रश्मि के साथ में वस्तु का सन्निकर्ष हुआ, ये कथन आएगा। और जिस पक्ष में हम बाहर से आने वाली चक्षु संबंधी रश्मियों को लेते हैं, नेत्र तक पहुंचती हैं, उस पक्ष में अर्थ घटेगा। विभिद्य अर्थेन सह, अर्थ है यहां पर वो चक्षु रश्मि, चक्षु रश्मि जो चक्षु से संबंधित रश्मि जो वहां से टकरा के किरणें आ रही हैं, वो चक्षु संबंधी रश्मि उनके साथ में सन्निकर्षात, नेत्र से सन्निकर्षात, नेत्र का सन्निकर्ष हुआ है। अब इसमें चक्षु रश्मि जो बाहर से रश्मियां आ रही हैं, ये तो हो गया अर्थ विषय, और इंद्रिय हो गया नेत्र, उसके सन्निकर्ष से ये जब यहां आके आएंगी वहां से, तो नेत्र के साथ उन रश्मियों का सन्निकर्ष हो जाएगा। रश्मियों के साथ में नेत्र का सन्निकर्ष होने से उपपन्नम ग्रहणमति, ग्रहण उपपन्न हो जाता है। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि इंद्रियां विशेष रूप से चक्षु रश्मि भी प्राप्यकारी होती है, विषय को प्राप्त करके ही बोध कराती है, बिना प्राप्त हुए बोध नहीं कराती। ठीक है, पूछिए। भर्जन आदि क्रिया में सिद्धांत बताया कि उष्मा के साथ साथ जो गुण है उष्मा, उष्ण गुण है और उस गुण के साथ साथ गुणों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे हम नयन के ऊपर लगाते हैं इस उदाहरण को, तो जब किसी वस्तु को देखते हैं तो नयन के ऊपर कैसे घटाते हैं इसमें? जो नेत्र से निकलने वाली वस्तु को मानते हैं नेत्र आग्नेय, और उससे निकलने वाली रश्मि वो भी आग्नेय अग्नि तत्व की, जब वो नयन रश्मि जा रही है मतलब अग्नि तत्व जा रहा है, जो आती है पूरी आती है घर से चल के वहां पर जा रही है, एक कर्म पता लगे ना रानी अरे इससे भी कह रहे हैं गति देख रहे हैं गति मानता है गति मतलब कर्म वैशेषिक और न्याय के दर्शनों के अनुसार कर्म क्रिया कभी अशुद्धि होती है रुक के नहीं रह सकता क्रिया देख रहे हैं तो वहां पर क्रियावान भी कोई होगा आश्रय द्रव्य भी कोई होगा कौन सा करता है होंगे कौन से कारण तो आदमी एक कारण किरण भी किरण अपने आप जिसको हम किरण कह रहे हैं कुछ कण वहां से चल कर के आ रहे हैं किरण किरण का प्रयोग नहीं कर आपने अपने प्रकाश को क्या लेकर जा रहे हैं इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है निषेध कर रहा है बोलेंगे ना इतरेतर धर्म प्रसंगात आपका कथन ठीक नहीं है क्यों नहीं ठीक है कि इनमें इतरेतर यानी भिन्न दोनों इतर यानी प्रतिघात और अप्रतिघात इन दोनों के धर्म का प्रसंग आने से यानी दोष आ जाने से दो विपरीत गुण थोड़े रह सकते हैं भौतिक में या तो प्रतिघात रहेगा या अप्रतिघात रहेगा प्रतिघात और अप्रतिघात तो विपरीत चीजें हो गई ऐसा पूर्व पक्षी करके कह रहा है कि दोनों नहीं हो सकते भाष्य काचाब्र पटलादि बद्वा उद्यादि भी अप्रतिघात हम कैसा माने कि काचादि अब्र पटल के समान उद्यादि में भी अप्रतिघात होता है ये माने यदि किरणों का अप्रतिघात होता है या इंद्रिय रश्मियों का नयन रश्मियों का अप्रतिघात होता है तो जैसे काचाब्र पटल में प्रतिघात नहीं होता है ऐसे कुड्यादि में भी दीवार में भी अप्रतिघात माने या तो आप एक ही मान सकते हैं या तो अप्रतिघात है तो सबके प्रति अप्रतिघात अथवा कुड्यादि बद्वा काचाब्र पटलादि भी प्रतिघात है इति प्रसज्यते और यदि आप प्रतिघात मानते हैं तो कुड्यादि दीवार आदि के समान काचाब्र पटल में भी प्रतिघात मानना पड़ेगा यानी एक चीज रखो या तो प्रतिघात मानो या अप्रतिघात मानो प्रतिघात मानते हो तो काचाब्र पटल में भी प्रतिघात मानने का दोष आएगा और यदि आप अप्रतिघात मानते हो प्रत्यक्ष देख के काचाब्र पटल में तो कुड्यादि में अप्रतिघात ये नहीं घटना चाहिए दोष आएगा और यदि आप कहते हो नहीं वहां ऐसा होता है यहां ऐसा होता है कहीं प्रतिघात होता है कहीं अप्रतिघात होता है ये यदि आप नियम करते हो तो नियम है कारण वाच्यम इति तो इसमें आपको कारण बताना चाहिए क्यों यहां प्रतिघात हो रहा है और क्यों यहां प्रतिघात नहीं हो रहा है या तो एक मानो और दो मानते हो तो कारण बताओ क्यों ऐसा हो रहा है तो इसका उत्तर 50वें सूत्र में सिद्धांती ने कहा बोलेंगे आदर्शोदकयो प्रसाद स्वाभाव्यात रूपोपलब्धिवत तदुपलब्धि आदर्श का मतलब है दर्पण शीशा जो हम मिरर बोलते हैं और उदक यानी जल जैसा भी होता है इनके प्रसाद स्वाभाव्यात प्रसाद स्वभाव वाला होने से प्रसाद का मतलब स्वच्छ ये स्वच्छ होते हैं एक विशेष गुण बता रहे हैं जिसके कारण से इनमें हमें अपना चेहरा या अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं जल में भी दिखाई देती है जो प्रतिबिंब होता है तो जिस गुण के कारण से ये हमें दिखाई देती है इनमें क्यों दिखाई देती है सामान्य दीवार में चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता इसमें प्रसाद गुण नहीं है उसमें प्रसाद गुण है ये इस गुण विशेष को कह रहे हैं तो प्रसाद स्वाभाव्यात रूपोपलब्धिवत रूप की उपलब्धि के समान रूप का मतलब वो प्रतिबिंब है जो हमें इनमें से इनमें दिखाई देता है वो भी रूप ही है तदुपलब्धि उसी तरह से नेत्र के या रूप के ज्ञान की भी उपलब्धि हो जाती है भाष्य देखिए आदर्शोदकयो प्रसादो रूप विशेष स्वधर्मो नियम दर्शनात् आदर्श और उदक में प्रसाद प्रसाद को खोला रूप विशेष एक विशेष प्रकार का रूप है उनका स्वधर्म ये उनका अपना धर्म है और कैसे नियम दर्शनात् क्योंकि हम नियम देखते हैं कि हर चीज में हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता कहीं दिखाई देता है कहीं नहीं दिखाई देता इस नियम के देखे जाने से हमें पता लगता है कि इनमें कोई रूप विशेष है ये प्रसाद गुण है प्रसादस्य वा सो धर्मो रूपोपलंबनम, अथवा आप यूं मान लो कि वो प्रसाद का एक धर्म होता है अपना धर्म रूप का उपलंबन, यानी रूप की उपलब्धि करा देता है। या तो प्रसाद को ही कह लीजिए रूप विशेष, अथवा प्रसाद का एक गुण कह लीजिए कि जब प्रसाद गुण होता है तो ये रूप की उपलब्धि करा देता है, प्रतिबिंब में हमारे को दिखा देता है दर्पण आदि। आगे यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मेः स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलंबनम प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम आदर्श रूप अनुग्रहात् तन्निमित्तं भवति। अब इसको थोड़ा यूं समझिए पहले कि जिस पक्ष में नेत्र से निकलने वाली रश्मि कहेंगे तो दर्पण के सामने जो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है तो वहां कैसे व्याख्या करेंगे आप, और जिस पक्ष में हम ये मानते हैं कि किरणें वहां से चल करके नेत्र तक आती हैं तो हम दर्पण में क्या व्याख्या करेंगे। दर्पण में हमें हमारा मुख दिखाई दे रहा है, ये प्रत्यक्ष है। इस घटना पर इसमें किरणों का प्रयोग हो रहा है, नेत्र है और विषय है, दर्पण एक माध्यम है, तो दो अलग अलग सिद्धांत चल रहे हैं। उस सिद्धांत के अनुसार इस घटना की व्याख्या कैसे करेंगे आप, कैसे हो रहा है ये घटित, कैसे हो रहा है, उसको इस पंक्ति में बताया गया है। तो दो अलग अलग तरह से मैं आपके सामने रखता हूं। आप परिकल्पना अगर करें तो कैसे होगा, जो प्रकाश बाहर से आता है तब तो उसमें तो स्पष्ट है, कैसे पहले प्रकाश हमारे चेहरे पर गया, ठीक है, जो भी प्रकाश था जैसा भी था, चेहरे से वो प्रकाश दर्पण पर गया, दर्पण की सतह ऐसी है जिसको ये प्रसाद गुण कह रहे हैं, वहां से परावर्तित होके वापस हमारे नेत्र पे आया और हमें अपना चेहरा दिखाई दिया। जैसे हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं कि प्रकाश वस्तु पर पड़ा और वहां से टकरा के नेत्र तक आया, ऐसे ही दर्पण में जब हम अपने मुख को देख रहे हैं तो एक प्रक्रिया वहां पर और बढ़ गई कि प्रकाश पहले हमारे चेहरे पे आया मुख पे, मुख से दर्पण पे गया और दर्पण से वापस यहां पर आया। सीधा हमारे मुख से हमारे नेत्र में नहीं जा सकता था वो, क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं जहां भी, क्योंकि हमारे मुख पे जो प्रकाश आया वो टकरा के बाहर गया, जैसे हम एक दूसरे का मुख देख रहे हैं इसी तरह से, लेकिन हमें वो ही किरणें हमारे नेत्र तक पहुंचे और हम अपना चेहरा देख सकें वो कैसे संभव है, दर्पण सामने आएगा, जल में देखेंगे, इसमें प्रसाद गुण है वहां हम देखेंगे। तो इसमें तो जब हम रश्मियों को नेत्र पे आने वाला मानते हैं नयन रश्मि, उसमें ये व्याख्या होगी इस घटना की, और जिस पक्ष में नेत्र से रश्मि निकलती है उसमें क्या व्याख्या होगी। तो अभी मुख पे तो नहीं पड़ा, नहीं देखिए विषय, विषय हमारा मुख है, जिस वस्तु को हम जान रहे हैं वो मुख है, उसके साथ भी इंद्रिय का यानी रश्मियों का सन्निकर्ष हमें मानना पड़ेगा, संगीत है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना चाहिए, प्राप्यकारिता है। तो केवल ये नहीं कह सकते आपकी नेत्र से रश्मि निकली दर्पण पे गई और यहां आ गई, ऐसा होने पर तो केवल दर्पण दिखाई देगा, जैसे दर्पण यहां रखा हो, हम दर्पण के सामने ना हो और एक तरफ हो और अब हम दर्पण को देख रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो तो हम जैसे अन्य वस्तुओं को देखते हैं वैसे इसको भी देख रहे हैं, दर्पण में हम अपना मुख देख रहे हैं। इस घटना की व्याख्या कर दिए, नहीं लाइट यहां कहां से आ रही है, यहां तो वो पक्ष तो ही मानते ही नहीं है ना, प्रकाश नेत्र की रश्मियां प्रकाश के बाह्य प्रकाश के होने पर अनुग्रह करती हैं, ये तो मान लिया था उन्होंने, तो चलो बाह्य प्रकाश है यहां पर उपलब्ध है, कांच भी है हम भी हैं और अब हम अपना मुख देख रहे हैं, अब इसकी व्याख्या कैसे होगी। तो नेत्र से पहले रश्मि निकलेगी, नेत्रों में नहीं दर्पण पे जाएगी, अभी तो दर्पण पे गई, अब दर्पण में वो स्वच्छ प्रसाद गुण है, वहां से टकरा करके वो हमारे चेहरे पर आएगी, अभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी तो होगा चेहरे पर आकर के फिर दर्पण पे जाएगी वापस दर्पण पे, क्योंकि आंखों में आनी है वो, फिर दर्पण में जाएगी और फिर दर्पण से फिर हमारी आंख में आएगी, ऐसा माने। यहां इन्होंने जिस तरह से वर्णन किया है, अभी दर्पण वाला हटा के हम अन्य वस्तुओं के संदर्भ में भी देखें, नेत्र से जो रश्मि निकलती है वो विषय का ज्ञान कैसे कराती है। यहां से निकली नेत्र से और वहां पहुंची, तो वहां से लौटने का यहां कहीं भी कथन नहीं मिलता है। आप अभी तक भी नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, ये उस तरह से व्याख्या नहीं करते हैं। ये तो हम लोग साथ में लगाते हैं, जो नेत्र रश्मि वाली बात करते हैं वो कहते हैं कैसे दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं नेत्र से रश्मि जाएगी, वहां जाएगी, टकरा के वापस आएगी। व्याख्या करने वाले वापस लौटना भी बताते हैं, ये कहीं नहीं कह रहे हैं वापस लौटना, ध्यान देना आप आगे से पीछे तक। लेकिन जो नेत्र रश्मि की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने सूर्य के लिए कहा था कि सूर्य को कैसे देखते हैं, तो 8 मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट जाने के, 8 मिनट आने के, 16 मिनट गनाए थे। यही लौटने के लिए कुछ नहीं कह रहे, जैसे मैंने हाथ बढ़ाया और इसका कोने को छू लिया, इसमें कोई लौटने की बात थोड़ा है। यहां से रश्मि गई, उसके स्पर्श हुआ और रश्मि तो नेत्र का ही तो भाग है, नेत्री पहुंचा, रश्मि मतलब नेत्र पहुंचा, बस वहां जैसे ही पहुंचा जाना, अब उसमें काल की जरूरत नहीं है। ये कभी भी लौटने की बात ही नहीं कहते, लेकिन जो इसके अनुसार नेत्र रश्मि मानते हैं वो लौटने की बात साथ में बोलते हैं। यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब इस पंक्ति को जब हम देखेंगे इस पृष्ठभूमि में, इनके कथन को समझने का प्रयास करेंगे। और आप भी सोचिए कि नेत्र से रश्मि निकलती है तो किस तरह व्याख्या करें हम इस घटना की, दर्पण वाले के दिमाग से बाहर आता है, तो मत सोचिए दिमाग से बाहर बतवानी है। लेकिन जिनके दिमाग में है ये अभी, वो इस तरह सोच के देखें कि इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। वो कहा ना नक्तंचर वाला कहा था ना, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, तो ये दूसरे 350 पर दूसरी पंक्ति के बीच वाला भाग से मैं कर रहा हूं। यथा आदर्श प्रतिहतस्य, आदर्श से प्रतिहत, प्रतिहत मतलब उसे टकराई हुई, टकराई हुई कौन, अच्छा परा, एक उसका विशेषण है नयन रश्मि है, नयन रश्मि का कैसी है वो, आदर्श से प्रत्याहत है, उसे टकराई है, और परावृत्त से वो परिवर्तित होकर के आ रही है। ठीक, निकली कहां से थी, नेत्र से, जो नेत्र की रश्मियां उस ढंग से बोल रहा हूं अभी, नेत्र से निकली थी, जाकर के आदर्श से टकराई और टकरा करके परावृत हुई, ऐसी नयन रश्मि का स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, अपने मुख से सन्निकर्ष होने पर, सन्निकर्ष हो गया ना, दर्पण से टकरा करके लौटी हुई वो रश्मि हमारे चेहरे पे आ गई, उस चेहरे के साथ उसका सन्निकर्ष हो गया। मुखे न सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का उपलंबन यानी प्राप्ति ज्ञान हो जाता है। अब यहां इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि चेहरे से टकरा के वापस दर्पण पे जाएगी और वापस नेत्र में आएगी, ये कुछ नहीं कहा ना, कैसे कहा, यहां से निकली दर्पण के टकराई, टकरा करके लौट करके वापस चेहरे पे आई, और बस चेहरे पे आई और हमारे को जानो, चक्षु रश्मि का मुख से सन्निकर्ष हो गया। वो आप एक अलग व्याख्या कर रही हैं, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। ये क्या कह रही हैं कि हमारा चित्र दर्पण में है, जैसे हम अन्य वस्तुओं को देख रहे हैं, नेत्र रश्मि के संदर्भ में ध्यान देना इसको, नेत्र से रश्मि निकली और वहां तक पहुंची और जला दिया, ऐसे ही हमारा दर्पण में चित्र है पहले से, और नयन रश्मि गई और वहां जाकर गई बस, और उसने जला दिया। आप ये व्याख्या कर रहे हैं ना कि ऐसा सोच लेंगे, लेकिन ये पंक्ति ये नहीं कह रही है। अभी अभी किसका खंडन? जैसे दर्पण के सामने कोई दूसरे वस्तु भी रख दिया जाए उसका तो प्रतिबिंब तो दिखाई देता है ना, तो दर्पण में सारी वस्तुएं हैं, दर्पण में सारी वस्तुएं हैं जादू के पिटारे की तरह से। दर्पण में सब चीजें दिखती हैं हमारे को, सब चीजें हैं उसमें। बताओ कौन सी चीज नहीं दिखाई देती जो रूपवान है। आचार्य जी इसका मतलब ये है कि आंख बंद कर लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो और क्या, आंख बंद कर ली तो कहाँ दिखाई देता है। ये तो व्यभिचारी हेतु है, ये तो दोनों पक्षों में जाएगा। कैमरा खींचता है तब तो नहीं होता। वो आप उदाहरण मत दो, आपकी बात उसका, आपकी बात का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि जिस ढंग से आपने इस बात का खंडन किया ना, वो खंडन उस तरह होता नहीं है। आपने कहा फिर तो आंखें बंद कर लेंगे फिर तो सब कुछ खत्म, दिखाई नहीं देगा। सब कुछ खत्म का मतलब है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रश्मि ही बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये बात तो उधर से जो रश्मि आ रही है वहां भी घटती है। अलग बात को बाद में सोचो, रुको। आप जो भी बोलना अभी रुको, पहले हम न्याय दर्शन की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं कि आपने जो कथन किया वो युक्ति ठीक नहीं है। आपका पक्ष ठीक है, उसका समर्थन मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने हेतु दिया उसको खंडित करने, उस तरह से खंडन नहीं होता है। वो व्यभिचारी है, दोनों तरफ जाएगा वो। और उसमें नहीं हुआ तो आप एक उदाहरण और देने लगे कैमरे का। कैमरा नहीं, इसकी प्रमाणिकता के तौर पर कि एक व्यक्ति देख रहा है तो आदमी को कम दिखाई दे रहा होगा, फिर पांच छह आदमी इकट्ठे उस दर्पण को देखें तो वो लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सारे सबकी अग्नि जा रही है, सबकी नेत्रों की ज्योति जा रही है, फिर तो वो जो चेहरे हैं वो तो उज्ज्वल हो जाएंगे। इनका कथन उस तरह से है कि जैसे जैसे टॉर्च एक डाली जाए तो वस्तु थोड़ी दिखाई देती है, पांच जने एक ही पे टॉर्च डाल देंगे अगर तो ज्यादा दिखाई देगी। ये इस ढंग से कह रहे हैं, एक आक्षेप बोल रहे हैं, खंडन के लिए कह रहे हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिए कि इन्होंने, इनका पक्ष जो भी है, ये कहीं भी पंक्ति नहीं आई कि नेत्र की जो रश्मि निकलती है वो दीपक के प्रकाश की तरह वस्तु को प्रकाशित करती है। ऐसा कहा होता तो आप ये आक्षेप दे सकते थे। अब ये फिर मैं नए दर्शन की दृष्टि से कह रहा हूं, आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए जो आक्षेप लगा रहे हैं जिस तरीके से, वो आक्षेप पूर्व पक्षी ने कहा ही, उस तरह से कथन किया ही नहीं है। जो उसने कहा नहीं है उस चीज को अपने मन से कल्पित करके उस पर आक्षेप करना, ये नहीं होगा। अधिकरण सिद्धांत से हम ले सकते हैं चीजें जो उसके सिद्धांत के अनुरूप बनती हो, भले ही उसने ना कही हो। तो अधिकरण सिद्धांत में भी जो हम कल्पना करते हैं कि ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब है ये चीजें जानता है, वो अनजाने में यूं ही नहीं होता है, उसका भी आधार होता है, सहेतुक होता है। ऐसे ही नहीं कि जो उसने कहा नहीं है वो कह देगा मैं ऐसा कह ही कह रहा हूं, बस खत्म आपका। तो जब भी हम खंडन करते हैं तो इस बात का अपनी तरफ से हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम सही बात की पुष्टि के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन गलत ढंग से प्रस्तुत करें तो हमारा पक्ष खंडित हो जाएगा। सामने वाला जानता है तो वो कह देगा निग्रह स्थान में, आपको आप गलत ढंग से खंडन कर रहे हैं, बिना समझे खंडन कर रहे हैं। ऐसे नहीं, अपने को तरीका हमेशा ठीक ही रखना है, जहां तक बस पड़ता है। छल जाती नहीं, छल का या और का प्रयोग वो कभी विशेष स्थिति के अंदर, लेकिन नहीं तो हमें ठीक ढंग से ही करना है उसका। तो देखिए इन्होंने फिर से उसी पंक्ति पे आ जाइए, दूसरी पंक्ति के मध्य में, यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मेः। आदर्श से दर्पण से प्रतिहत टकराई हुई और परावृत्त लौटी हुई नयन रश्मि का स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, अपने मुख से सन्निकर्ष होने पर स्वमुखोपलम्बनम, अपने मुख का ज्ञान होता है, प्राप्ति होती है। आगे प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम आदर्श रूप अनुग्रहात प्रतिबिंब ग्रहण नामक, प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम प्रतिबिंब का ग्रहण इस नाम वाला, आदर्श रूप अनुग्रहात, आदर्श यानी दर्पण, रूप यानी उसका जो प्रसाद गुण है जिसको ऊपर रूप विशेष कहा था, आदर्श रूप अनुग्रहात उसके अनुग्रह से। हमें अपना चेहरा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि प्रतिबिंब ग्रहण नामक जो ये आदर्श है इसके रूप के अनुग्रह से ये हुआ, अनुग्रहात निमित्तम भवति, ये जो स्वमुख का आलंबन है ये इस निमित्त वाला होता है, इसके बिना वो हो नहीं सकता। क्यों? आदर्श रूपोपघाते तद अभावात, आदर्श के उस रूप का यानी इस प्रसाद गुण का उपघात होने पर तद अभावात इस मुखोपलंबन का अभाव हो जाता है। यदि उसमें हम खरोंच कर दें, दर्पण का जो चिकनापन है उसको घिस दें किसी चीज से, रंधे से किसी से खरोंचे हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देगा उसमें, वो गुण समाप्त होने पे, तो उस वो गुण भी वहां पर निमित्त बन रहा है, ये कथन हुआ। और आगे देखिए, कुड्यादिषु च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति, और कुडी आदि में दीवार आदि में प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं होता है। कारण वही है क्योंकि वहां वो गुण नहीं होता है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यही पूछा था, यही आक्षेप किया था कि दोनों में या तो ये मानो चाहे वो मानो, इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा या तो आप कारणम वाच्यम, आपको नियम में कारण बताना चाहिए, पिछले सूत्र में भाष्य में कहा था तो वो कारण बताया इन्होंने। आगे देखिए, एवं काचाब्र पटलादि भी अभिघात चक्षुरश्मे है कुड्यादिभिश्च प्रतिघातो द्रव्य स्वभाव नियमादिति। इसी प्रकार से काच अभ्रपटल आदि के द्वारा चक्षुरश्मि का जो अभिघात है, कुड्यादिभिश्च प्रतिघात और दीवार आदि के द्वारा उसका प्रतिघात है, ये द्रव्य स्वभाव नियमात, द्रव्य के अपने स्वभाव के नियम से होता है। अंतिम तो वहां जाके हमें कारण कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा कि ये इसका स्वभाव ही ऐसा है। व्यूहन का और वो सब अदृढ़ व्यूहन अव्यूहन वो सब कारण बताए उन्होंने, किसी भी उत्तर को किसी भी को भी उत्तर अंत में स्वभाव में जाना पड़ेगा हमारे को। कितना भी कारण बताते जाएं, कितना भी कारण बताते जाएं, किसी ने कहा भैया हमें वस्तु क्यों दिखाई देती है, इसका स्वभाव है ऐसा, बोले नहीं कारण तो बताओ, तो बताए हाँ इसमें रूप गुण है इसलिए, एक कारण बताए। अब उस पर प्रश्न उठेगा रूप गुण क्यों है इसमें, तो कह देंगे कोई कह दे नहीं इसका स्वभाव ही है रूप गुण है, तो कह नहीं थोड़ा उत्साह है उसको कि नहीं मैं कुछ कारण बताऊंगा, क्योंकि अग्नि तत्व से बना है, ठीक है, चूंकि अग्नि तत्व से बना है उसमें रूपगुण है या तो पार्थिव है उसमें अग्नि तत्व भी है इसलिए इसमें रूपगुण है। फिर वहां पूछेंगे अग्नि तत्व में रूपगुण कैसे, क्या उत्तर देंगे, ज्यादा ज्यादा धार्मिक व्यक्ति का भाई परमात्मा ने ऐसा बनाया, जो परमात्मा को नहीं मानेगा तो वो कहेगा कि नहीं इस वस्तु का ही स्वभाव है, अंत में तो स्वभाव पे जाना पड़ेगा और परमात्मा पे भी चलेगा, अच्छा परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया, परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया, जीवों के हित के लिए बनाया, उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए, तो परमात्मा जीवों के प्रयोजन की सिद्धि क्यों करता है, उनके कर्म होते हैं ऐसे, बताते जाओ कारण, या तो रुक जाओ बीच में कि परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है, कुछ कारण बताते हो तो फिर भी चलो कर्म के कारण से, तो कर्म के कारण से क्यों करता है परमात्मा ऐसा, तो या तो यहां रुक जाओ, बोले उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो कर्म के अनुसार ऐसा बनाता है, स्वभाव पे कोई प्रश्न नहीं उठता है, वो अंतिम सीमा आ गई। तो कहेगा जी परमात्मा चूंकि न्यायकारी है इसलिए करता है, तो फिर वहां प्रश्न उठा दो न्यायकारी क्यों है परमात्मा, तो वही स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है न्यायकारी होना। और कोई कहना चाहे तो भाई न्यायकारी है क्योंकि वो ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए न्यायकारी है, चलो वो कारण कह लो, तो भाई परमात्मा सर्वज्ञता कैसे है, तो स्वभाव है उसका। और फिर कोई कहना चाहे कि नहीं कुछ और कारण दे दो, चूंकि वो सर्वव्यापक है, चलो कारण बता दिया सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक क्यों है, सर्वव्यापक नहीं सर्वज्ञ नहीं कह सकते आप सर्वज्ञ नहीं कह सकते, यानी कहीं ना कहीं जा करके हमें रुकना पड़ता है जहां कहेंगे कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। चलो वैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक दृष्टि से देख लीजिए, अरे चीनी मीठी लगती है, क्यों लगती है, अब या तो यहीं पर ही उत्तर दे दो भाई स्वभाव ही ऐसा है, यहीं उत्तर दे दो, दूसरा कहने यहां नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि वो गन्ने से बनी है, गन्ने में मिठास कहां से आया, भूमि से आया, वो रासायनिक प्रक्रिया बता देगा कि भाई शर्करा का ये होता है, इसमें ये हाइड्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है और ये कार्बन होता है, इसका ये अणुसंयोग होता है। कितनी भी सूक्ष्मता में चले जाओ, बोले उसमें ग्लूकोज के कण होते हैं, शर्करा तत्व एक है वो होता है, उसकी आणविक रचना पे चले गए। अच्छा, ये आणविक रचना क्यों है? क्यों है बता देंगे कि इस तरह से इसमें बॉन्ड बना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, वो चलो वहां तक भी कह दिया। ये क्यों है, ये क्यों है? अंत में तो स्वभाव पे जाना ही पड़ेगा, उससे आगे कोई प्रश्न नहीं है। ये ऐसी चीज ऐसी है, पूछेगा स्वभाव का कोई अलग से कारण नहीं होता, ये अंतिम है। आप उत्तर दोगे तो आप स्वभाव ही स्वभाव आता जाएगा, बस स्वभाव क्यों है ऐसा, स्वभाव क्यों है? जो प्रश्न करता है उसी से पूछ लो। आप जिन प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसमें भी आप अंत में स्वभाव पे ही जाके टिकते हैं। क्यों है? अंत में तो मानना पड़ेगा ये द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव है, अंत में ये जाना पड़ेगा, कोई कितने भी कारण बताता जाए। ये औषधि इस रोग को बुखार को कम करती है, क्यों करती है, क्यों करती है? तो सामान्य व्यक्ति कहेगा भाई इसका स्वभाव है, गुण धर्म ऐसा है, उसकी आगे गति नहीं है, इसलिए वही स्वभाव को बोल के निवृत्त हो जाएगा। कोई जानने वाला होगा तो वो कहेगा कि ये मस्तिष्क के इस केंद्र को जाके अवसादित करती है, जो ताप को बढ़ाता है। कोई जो जानने वाला है वो कहेगा भाई ये पसीने को लाती है, पसीने को ला करके उससे ताप कम हो जाता है। ऐसे जो भी उसका कारण है वो बताएगा, बोले अच्छा ये ऐसा क्यों करती है, तो वैज्ञानिक बताएगा भाई इसमें ये परमाणु की रचना है, ये है वो है, वो कई कारण बता देगा। जिसकी जितने ज्ञान की सीमा है वो उतने उतने कारण बताता जाएगा, और एक सीमा पे जाके ठीक है, शब्द पे आइए, गच्छति। गच्छति का क्या अर्थ है, क्यों है ये अर्थ, क्यों है ये अर्थ? जो लौकिक व्यक्ति है जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो क्या उत्तर देगा? इस शब्द का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन व्याकरण वाला कहेगा नहीं ये जानता नहीं है, स्वभाव नहीं, इसमें गम धातु है, इसमें ये प्रत्यय है, ये लकार है, इस पुरुष है इत्यादि बताएगा, क्योंकि वो स्वभाव पे संतुष्ट नहीं हुआ था, नहीं इतने तक नहीं है, तो चलो उसका भी पीछा कर लेते हैं। क्या वो स्वभाव से बच पाएगा? अच्छा बोले पच धातु का ये गम धातु का गमन अर्थ कैसे है, कैसे है? इस प्रत्यय का ये अर्थ कैसे है, इस लकार का ये अर्थ कैसे है? अन्वय व्यतिरेक से, तो ये अन्वय व्यतिरेक कैसे पता लगा? ऐसा ही होता है, अन्वय व्यतिरेक हम यही तो कह रहे हैं भाई, ऐसा ही देखा जाता है, ऐसा ही होता है। उस पर भी प्रश्न पूछ लिया, ये अन्वय व्यतिरेक क्यों होता है, नहीं शब्दों में क्यों, अन्वय व्यतिरेक क्यों मिल रहा है हमें, ऐसा देखा जाता है, ऐसा क्यों देखा जा रहा है, हमारे आंखें हैं इसलिए, ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही क्यों होता है, वो स्वभाव ही तो आ गया। तो कोई विज्ञान को कितना भी जान ले, अंत में तो सीमा पे स्वभाव कहना ही पड़ेगा उसको। जो नहीं जानता है वो पहले बोल देता है भाई ऐसा ही स्वभाव है, हम विवेचना करते रहते हैं भाई गुस्सा क्यों आ गया, इसका स्वभाव है, खत्म बात। जो आध्यात्मिक व्यक्ति वो कहेगा नहीं इसने संस्कार डाल रखे हैं, इसमें द्वेष उत्पन्न हो तो ये संस्कार कैसे डले? अंत में स्वभाव को मानना ही पड़ेगा। आप किसी भी प्रश्न में चले जाइए, किसी भी ज्ञान क्षेत्र में चल जाइए, अध्यात्म में और उसमें स्वभाव को मानना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, इन्होंने पहले ही मान लिया, थोड़ा यही तो, ये बहुत बुद्धिमत्ता की बात है। जब हमें स्वभाव में ही पहुंचना है तो क्यों इस झंझट में चलेंगे? लेकिन जब हम कारणों का ज्ञान कर लेते हैं तो हम स्वभाव को परिवर्तित कर देते हैं, ये विशेषता है। हमने कारणों को जान लिया तो हम अब स्वभाव को बदल देते हैं। अध्यात्म में भी देख लीजिए, शब्द रचना में देख लीजिए, जिसने सीधा गच्छति है तो वो अब कुछ नए शब्द बना थोड़ा ना सकता है। जिसको पता है कि गम है, ये प्रत्यय है, ये है, ये है, तो वो नए नए शब्द भी बना सकते हैं, दूसरा नहीं बना सकता। जिसको मीठेपन का पता है कि इस आणविक संरचना पे मीठापन आ जाता है, तो चीनी नहीं है, गन्ना नहीं है, तो भी प्रयोगशाला में उस तरह की आणविक संरचना करके मीठेपन को ले आता है। अब जैसे आजकल बहुत सारी सुगंध खुशबू कृत्रिम आती है ना, कैसे आ जाती है, कहां से आ जाती है, प्रयोगशाला में कैसे बन जाती है? गुलाब की गंध है, वैसे तो गुलाब से ही आनी चाहिए थी, गुलाब के अर्क से, लेकिन कहां से आ जाती है इतनी, कहां से आ जाती है? वो कौन बना सकता था? वो जिसने उसके कारण को जान लिया है कि ये किन अणुओं के संयोग होने पर ऐसी गंध आने लग जाती है, वो अणुओं का संयोग उन्होंने प्रयोगशाला में कर लिया, वो गंध आने लग गई। स्वामी जी कल खा रहे थे क्या कहते हैं केसर को, कल खाई थी ना केसर, परसों खाई थी क्या? अच्छा, मैंने कल देखा था, उसमें लाइव लिखा हुआ था, एक दिन बात कह रहा हूं। बोले लोगों ने कृत्रिम केसर बना ली, केसर की सुगंध वैसी की वैसी, फैक्ट्रियां चल रही थी, शुद्ध केसर का बताया उन्होंने यहां का, तो कैसे बना ली उन्होंने वो गंध? तो कारण को अगर हम जान लेते हैं तो हम नियंत्रित करने लग जाते हैं। यही विज्ञान है, यही चमत्कार है, यही बुद्धिमत्ता है, यही हमारी शक्ति है। यद्यपि अंत में स्वभाव को तो उन्हें भी मानना पड़ता है, बस ये ऐसा है। किसी वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश इतनी गति से चलता है 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे, क्यों? क्यों? बिग बैंग हुआ, सृष्टि में विस्फोट हुआ, क्यों? वो कुछ कुछ कारण कहते हैं, लेकिन प्रारंभ क्यों हुआ कुछ नहीं पता। नीम का पेड़ कड़वा क्यों होता है? और वनस्पति शास्त्री कुछ चीजें बता सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? बोले जीन ऐसा है, और जीन ही ऐसा क्यों है? ये जीन, ये परमाणु इसी को ही क्यों ग्रहण करते हैं? सब जगह एक जगह जाके सबको नतमस्तक होना पड़ता है, स्वभाव पे जाना पड़ता है। एवं काचात्र पटलादि भी अभिघाता अभिघाता चक्षुरश्मे है कुड्याधिश्च प्रतिघातो। किसी वस्तु में प्रतिघात हो रहा है और किसी वस्तु में प्रतिघात नहीं हो रहा है, ये कैसे है? द्रव्य स्वभाव नियम, द्रव्यों के स्वभाव के नियम से। बस अब आगे प्रश्न पूछने को कुछ नहीं रहेगा। बोलिए, केसर के विषय में बता रहे थे कि नहीं बात कर रहा, केसर उसके विषय में पूरी जानकारी ली, केसर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, उन कारण को जानना, वो कारण नहीं जानते तो जो स्वाभाविक केसर होता है उसी का प्रयोग करते हैं, कुछ जानकारी कारण हुआ कि वो आजकल उसमें बना बना के देते हैं भ्रष्टाचार विद्या विवाद है, विद्या विवाद के लोग जितने सरकार होते हैं मिलावट होती है, किसी जानने का कारण ज्ञान था ना सादृश्य का, व्यास ने करके ज्ञान किया, एक जैसे दिखते हैं, ज्ञान का तो प्रयोग किया, बिना ज्ञान के तो अपराध भी नहीं होता, कितने अपराध होते हैं ज्ञान के होते, और बड़े अपराध वही कर पाते हैं जो अभी ज्ञान होते हैं, मूर्ख व्यक्ति उतना नहीं कर सकता, उतना छनकपट कर नहीं सकता, जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना अधिक छनकपट कर सकता है, दुनिया को चला सकता है, दुनिया को अर्थवश्य कर सकता है, ज्ञान कैसा कोई भी बड़ा काम हो बिना ज्ञान के, बड़े बड़े पुस्तक होते हैं और इतने लोगों को चर्चा करते हैं, बहुत जवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो आजकल वो कंप्यूटर से और उससे भी कंप्यूटर से पैसे ले लेते हैं, वेबसाइटों को हैक कर लेते हैं, देश सुरक्षित हो कैसे करते हैं, इसको कैसे समझते हैं? आपको करके समझना है, अनुभव लेना है, बात के बारे में शति स्व मुखोतलम बन गया। ये कन्नड़ी मिरर में ना स्व मुखोपलम्बन में कैसे होते हैं पता नहीं चला दिया। अपने मुख का उपलम्बन मतलब तो है प्राप्ति, प्राप्ति अर्थ में उपलम्बन यानी प्राप्त होना। हमें अपना चेहरा प्राप्त हुआ ना दर्पण के सामने, जिस घटना को हम देख रहे थे उस घटना में दर्पण सामने है और हमें हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, चेहरे का उपलम्बन हुआ ना, प्राप्ति हुई ना, ज्ञान हुआ। ये कैसे हुआ? उसके लिए इन्होंने कहा नेत्र से यानी रश्मि जो चक्षु रश्मि थी वो दर्पण के टकराई, टकरा करके लौट के आई, इससे हमें हमारे चेहरे का ज्ञान हो गया। चेहरे का ही वहां गए, वो कहने यही बात आपको बताना चाह रहा था कि उन्होंने वो लौटने वाली बात कहीं नहीं लिखी। हमारा प्रश्न ठीक है कि अगर नेत्र से रश्मि निकली है वहां टकरा के वापस आई है तो केवल नेत्र ही दिखना चाहिए, आपको कह रहे हैं कि वही दिखना चाहिए, ये ऐसा नहीं कह रहे। आप लोगों ने जिस तरह से संगति देखी थी, नेत्र से रश्मि निकलेगी दर्पण पर जाएगी, दर्पण से चेहरे पे आएगी, चेहरे से वापस दर्पण में जाएगी और दर्पण से वापस नेत्र में जाएगी, तब निकल देगा। तो आप लोगों ने परिकल्पना की थी लौटती तो आनी चाहिए, तो परावृत्त से आदर्श प्रतिहत से आदर्श से जो प्रतिहत हुई वहां से परावृत्त हुई नयन रश्मि। तो शुरुआत कहां से हुई थी? नेत्र से, नेत्र से इस पक्ष में और वहां जाके टकराई, टकरा के लौट के आई। बस ये एक ही तो दो ही तो यही तो बात है और कुछ नहीं है। टकरा करके जो लौटी है नयन रश्मि का, उसका अपने मुख से सन्निकर्ष होने पर स्वमुख की उपलब्धि होती है। इसको जो हम उचित ढंग से देखते हैं उसको यूं देखेंगे कि इसको पहले देखेंगे स्वेन मुखे न सन्निकर्षे सति, अपने मुख से उन नयन रश्मियों का सन्निकर्ष होने पर। किन रश्मियों का? जो दृश्य किरणें हैं दर्पण में है, जो है। दर्पण अभी बतलाइए। स्वेन मुखे न सन्निकर्षे सति, इस भाग को मैं पहले ले रहा हूं, रुको। अपने मुख से सन्निकर्ष हुआ किसका? नयन रश्मि का, यानी जो दृश्य किरणें हैं उनका। वो दृश्य किरणें सूर्य से आई, बल्ब से आई, कहीं से भी आई, उन किरणों का पहले हमारे मुख से सन्निकर्ष हुआ उसके होने पर। फिर वो यहां से दर्शन प्रतिहत से वो दर्शन पे गई, आदर्श पे गई, और वहां से जब वो लौटी तो हमें दिखाई देगा। पहले हमारे मुख पर आई प्रकाश की किरणें, हमारे मुख से सबोर फैली तो दर्पण की तरफ भी गई, और दर्पण से टकरा करके फिर लौट करके आई है तो हमारे को दिखाई देगा। जैसे किसी वस्तु के साथ होता है, वस्तु से प्रकाश टकराया और वहां से टकरा के नेत्र पर आया, हमें दिखाई दे गया। यहां क्या हुआ? पहले वो आया हमारे चेहरे पर, चेहरे से दर्पण में गया और दर्पण ने उसको वापस हमारे मुख की तरफ फेंक दिया, तो नेत्र की तरफ फेंक दिया तो वो हमें दिखाई दे गया। ये प्रक्रिया हो गई, ये दूसरे पक्ष में कटेगा, हो गया। इसमें क्या किया मैंने? स्वेन मुखे न सन्निकर्षे सति, इसको पहले लिया, फिर आदर्श प्रतिहतस्य परावृतस्य नयन रश्मेः स्वमुखोपलम्बनम्। ऐसे आगे पीछे तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको भी पूछने का अवसर दूं थोड़ा, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा आज। अधिकरण बोलिए। आचार्य जी, इससे जो आज प्रायश्चित यही निष्कर्ष निकला कि जो रश्मियां हैं उनका एक विशेष गुण है, वो किसी भी आकार पर या रूप पर पड़ती हैं, उनकी छवि अपने अंदर समा लेती है और वो चारों तरफ फैल जाती है। अब उनकी रेंज में जो भी आता है वो रश्मियां उस इंद्री के साथ में सन्निकर्ष करके उसको प्रदान करती है। ये विशेष रूप से रश्मि का जो तो स्टील की थाली होती है उसमें भी तो दिखता है चेहरा, बिल्कुल दिखता है। तो वहाँ पे तो ऐसा इन्होंने कहीं नहीं कहा कि प्रसाद गुण उसमें होता है, इन्होंने तो तीन ही नाम लिए। ठीक है, अब स्टील की थाली के अलावा दूसरी भी चीज ले लो आप, नहीं होता था इसलिए। आप और भी उदाहरण ले सकते हो, तेल ले सकते हो, घी ले सकते हो, लेकिन इनको पता नहीं था वो सारा, इनको केवल तीन ही चीजों का पता था। और आचार्य जी, जैसे कोई अगर हमसे पूछेगा और हमको संतुष्ट हो गए, ठीक है, हमें तो बहुत सारी चीजों का पता है, यदि हम इस ग्रंथ को रचते तो इसमें कितनी चीजें गिनाते, इन तीन के अलावा और क्या क्या गिनाते? कुछ भी जो समय दिमाग में आता, दिमाग में आता, तो जितना दिमाग में आता उसके बाकी चीजें तो है ही नहीं, नहीं वो तो उपलक्षण से आ जाता, उपलक्षण से आ गया, तो यहाँ उपलक्षण क्यों नहीं घटा? उनके दिमाग में जो आई, जो उपलक्षण रूप में तीन बातें उन्होंने कह दी, इससे आप ये अर्थ क्यों ले रहे हो कि उनको तो दूसरों का तो पता ही नहीं था? भाई उपलक्षण ही तो कहा गया है। अब जो बात आप अपने लिए कर रहे हो, अपने को माफ कर रहे हो, जो एक्सक्यूज आप अपने लिए कर रहे हो कि भाई ये तो उपलक्षण हो जाएगा, ऐसा यहां भी देख लो, ये तो उदाहरण मात्र है तीन का, आप यूं थोड़ा कह सकते हो कि इनको तीन का ही पता था। दूसरा आचार्य जी, जैसे कोई हमसे पूछेगा और हमें बताना पड़ेगा कि ये तो उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है, तो इस स्थिति में हम उससे भी पूछ सकते हैं कि आप इतना प्रश्न क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा मेरा स्वभाव है, तो वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो ये कहेगा ये नैयायिक बन रहे हैं। अच्छा प्रश्न है कि जो पूछने वाला है उसी से पूछा कि आप इतने प्रश्न क्यों कर रहे हो, तो एकदम स्वभाव नहीं कहेगा, मेरे अंदर जिज्ञासा है, पर आप कहीं ना कहीं उसको स्वभाव पे तो ले आओगे, ठीक है, ला सकते, तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम।